van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ontdek het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De eerste publiek toegankelijke kunstopslag ter wereld. Hier zie je het resultaat van 175 jaar verzamelen. Boek je ticket via boijmans.nl. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ze moesten een manier worden om auto's de binnenstad uit te krijgen. Deelscooters. Maar een van de bedrijven die er 5 jaar geleden zo enthousiast mee begonnen, GoSharing, bekend van de gifgroene scooters, haalt ze nu in vrijwel heel Nederland weg. Dirk Loorbach, hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, in het begin leken die deelscooters enorm aan te slaan. Je zag ze op heel veel plekken staan en rondrijden. En nu lijken ze dus toch te verdwijnen. Hoe komt dat? Nou ja, je zag ze vooral natuurlijk overal staan, omdat ze werden geïntroduceerd door bedrijven die zo snel mogelijk heel veel markt en heel veel zichtbaarheid wilden hebben. Dus dat was op zich niet het teken van populariteit. Ja, je ziet dat het heel moeilijk rendabel te krijgen is. Dus hevige concurrentie. Ja, en dan snuivelen er uiteindelijk aanbieders. Ja, ze zetten gewoon een heleboel van die dingen op straat in de hoop dat mensen ermee zouden gaan rijden. En daardoor zagen we ze overal, maar in de praktijk deden mensen dat niet? Nou ja, je ziet dat zeker onder studenten en jongeren. De smartphone-generatie vindt het natuurlijk wel best praktisch. Dus het voor bepaalde groepen werkt het heel goed. Maar uiteindelijk zie je dat die groep niet groot genoeg is om het echt heel aantrekkelijk te maken. En je moet ook vooral in de grote, dicht bevolkte binnensteden zitten. Ja, het is gewoon heel lastig om het echt lonend te krijgen. En we hebben het eerder gezien met de fietsen. Dat was een paar jaar eerder. Toen waren het vooral Chinese bedrijven die de hele binnensteden vol met strooifietsen zetten. Mm-hmm. Ja, het is hetzelfde fenomeen. Ja. We praten zo meteen verder, maar we gaan eerst even naar Den Bosch. Daar zijn inmiddels al 2 van de 4 aanbieders van deelscooters vertrokken. Nou, daar zijn die deelfietsen die de gemeente op een paar plekken neerzet er dan nog wel. Dat zag onze verslaggever Jeroen Schutijzer op een park-and-ride-locatie in Den Bosch. En dit is het Petela-park in Den Bosch. En hier staan leenfietsen. Ik schat een stuk of 60. Sommigen hebben een lekke band. Maar de meeste die staan fietsklaar, volgens mij. U gaat er een huren. Een deelfiets. Weet u dat hier vroeger ook scooters stonden? Nee. Maar die zijn weggehaald omdat het niet rendabel is. Oké, ja. Zou u wel eens op zo'n scooter willen zitten? Nee, eigenlijk niet. Ik ga liever voor de fiets. Dan zie je gewoon meer. En dan kan je zelf je energie omzetten in sightseeing. Ja. Gaat u nu in Den Bosch fietsen? Wij fietsen nu naar het centrum. En daar gaan we de fiets parkeren en dan gaan we rondwandelen in Den Bosch. En dan straks weer terug hier naartoe? Klopt, in plaats van de bus te nemen. Ja, nou. Perfecte dag toch? Veel plezier. Dank u. Wethouder Roy Geerts, we staan hier in de fietsenstallingen. U wilt graag dat de deelscooter slaagt in deze stad. Waarom? Als iedereen die auto gebruikt, dan hebben we een gigantische uitdaging in de beperkte ruimte die we hebben. Als je slimme mobiliteit gebruikt, dus een kleine tweewieler, heb je veel minder ruimte nodig en blijft de stad veel beter bereikbaar. Nou zijn er bedrijven met scooters die zich terugtrekken van de markt, want er is te weinig geld mee te verdienen. Ziet u de bui al hangen? Want ook die bedrijven die hier nog zitten, die gaan misschien weg. Ja, en we zien dat 2 bedrijven ook zijn vertrokken met een deel fietsen. En dat vind ik heel jammer, want deel fietsen is daar ook een belangrijk onderdeel van. Het is ook aan ons om ervoor te zorgen dat de bedrijven met de deel scooters die nog in onze gemeente aanwezig zijn, Felix en Check, dat die ook wel in onze gemeente actief blijven. Daar is mij veel aan gelegen. Misschien willen ze wel meer geld van u. Van de gemeente zullen ze geen geld krijgen. Het is gewoon een commerciële dienstverlening. En dat is echt een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Hoe houdt u ze een beetje te vriend dan? Door goed met ze in gesprek te blijven, goed te luisteren van waar ligt hun behoefte nou om de dienstverlening te verbeteren. Er wordt ook geklaagd over het feit dat hier op Den Bosch het station, daar kun je die deelscooters en zo niet vinden. Dan moet je een paar honderd meter lopen. Is dat een probleem? Dat vinden de aanbieders inderdaad wel. En dat is een van die onderwerpen waar wij over in gesprek zijn. Kunnen wij dichter bij het station een goede plek faciliteren? Een goede plek vinden? Ja, waar die deelscooter en de deelfiets geplaatst kan worden. Maken jullie wel eens gebruik van een deelscooter? Nee. Weet je wat dat is? Ja, ik weet wel wat het is, maar ik maak er geen gebruik van. Ik vind het ook niet echt handig. Het kost allemaal geld. Ik loop dan liever lekker sportief. Ja, ik zag dat wel dat er fietsjes waren gekomen en zo. Maar het is toch fijn om de scooters te gebruiken, moet ik zeggen. Ik heb heel vaak dat als ik een scooter pak, dat ik die geen helmen heeft. Of dat de stuur scheef staat. Of dat er iets mis is met de wielen. Dus dat zie je wel steeds meer. Soms is het wel handig als je even snel ergens heen moet en je hebt de fiets bij de hand. Om even snel een deelscooter te pakken. Denkt u dat het nog wat gaat worden met die deelvoertuigen? Ik heb daar wel vertrouwen in. De OV-fiets van de NS, dat is iets wat jaren geleden is begonnen. Wat op dit moment een groot succes is. Ook in Den Bosch worden steeds meer OV-fietsen geplaatst. Ook hier bij het Transferium staan deelfietsen. Je zet hier je auto neer op het Transferium en je gaat lekker met de fiets naar de plek waar je wil. Dus het concept is in verschillende vormen succesvol. De huidige aanbieders van deelscooters en deelfietsen hebben een net iets ander concept. Dat mag. En dan moeten we vooral kijken hoe krijgen we dat in de juiste vorm voor onze gemeente in de praktijk uitgevoerd. Dat zei wethouder Roy Geers van Den Bosch. Ga ik terug naar Dirk Loorbach, hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit. Is het voor bedrijven zo moeilijk om hier geld mee te verdienen? Ja, nou ja, het is gewoon een relatief kleine markt. En je hoort het eigenlijk ook al net in de reportage. Het zijn vooral de jongeren die, als het toevallig net goed uitkomt, de scooter pakken. Maar het is niet je eerste vervoermiddel. En dan is het vooral inderdaad voor de kleine ritjes in de stad. Ja, en je ziet dat de bedrijven er op zich wel marge op kunnen maken en geld op kunnen verdienen. Maar het is heel dun allemaal. Zijn er plekken waar het wel werkt? Nou ja, dus in de drukke binnenstad met voldoende jongeren, ja. Maar wat je ook hoort in de woorden van de wethouder, er is een soort rare hoop dat die commerciële bedrijven ervoor gaan zorgen dat mensen uit de auto gaan en dat de binnenstad leefbaarder wordt. Ja, die willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk ritjes verkopen. Mm. En die proberen dat te doen door agressief zoveel mogelijk scooters overal te zetten. Daar hebben ook een hele hoop mensen wel weer last van. Ja. Maar u zegt al een aantal keer, het werkt eigenlijk alleen op plekken waar veel jongeren zijn in drukke binnensteden. Maar daar zijn er toch best veel van, jongeren in drukke binnensteden? Ja, maar die kunnen ook gewoon lopen en fietsen. En in die binnenstad heb je ook heel vaak niet de scooter nodig. Ja. Dus die markt is er ook wel degelijk. Maar er zijn in die zin gewoon te veel aanbieders en te veel scooters. En wat je eerder bij de fietsen zag, het is ook een soort typische investeerdersmodel. Dus er zitten grote investeerders achter. Die proberen zoveel mogelijk markt te pakken en dan als enige over te blijven. Het doel was natuurlijk om mensen of om auto's de binnenstad uit te krijgen. Een doel waar ook gemeenten achter staan. Wat zouden zij kunnen doen? Hoe zouden zij het wel moeten aanpakken? De vraag is of dat het doel was. Ja, die bedrijven die willen gewoon scooterritjes verkopen. En er zitten ook heel veel voordelen aan die scooters natuurlijk. Ze zijn elektrisch, rijden op duurzame energie. Dus ze zijn stiller en schoner. Het is een gemaksdienst. Maar vooral gemeenten hebben het doel om de auto terug te dringen. Want dat heeft alles te maken met leefbaarheid en publieke ruimte en allerlei sociale en ecologische voordelen. En het probleem nu is, wat ik vooral zie, is dat ze het overlaten aan de markt. En die bedrijven moeten zoveel mogelijk ritjes verkopen, terwijl overheden zeggen, we willen een leefbare stad. Ja, dus daar zou je dan zelf actiever beleid op moeten gaan voeren? Nou ja, Je krijgt niet automatisch, omdat die scooters er zijn, dat mensen uit de auto gaan. Nee. Er is veel meer voor nodig. Daar moet je de straat anders voor inrichten, de snelheid omlaag. Moet je parkeren misschien minder voor de deur hebben. Ja. Daar zijn heel veel andere manieren inderdaad voor. De helder. Dank, ja. Dirk Loorbach, hoogleraar transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Nieuwsuur sprak met Amerika-kenner Casper Thomas over Kamala Harris. Zij accepteerde gisteren haar nominatie als presidentskandidaat voor de verkiezingen in de Verenigde Staten in november. Thomas denkt dat ze met een serieuze houding gaat proberen kiezers te overtuigen. Zij presenteerde zichzelf gisteren als iemand bij wie je aan de macht kunt toevertrouwen, om het zo maar te zeggen. Presidentieel, het werd al een keer gezegd, dat je kunt dit ambt aan mij toevertrouwen. Je kunt mij naar het Witte Huis sturen. Ik ben iemand die het gewicht van die baan aankan. Serieus? Serieus, dat was inderdaad een belangrijk thema. De nominatie van Harris als presidentskandidaat is bijzonder. Ze is de tweede vrouw na Hillary Clinton die president van de VS kan worden. Maar dat gaat Harris niet expliciet inzetten, denkt Casper Thomas. Een soort show-don't-tell situatie is het eigenlijk. Ze draagt dat uit. Iedereen kan dat zien, iedereen weet het. Amerika is natuurlijk ook wel een stukje verder dan misschien de vorige keer dat er een reële kans was op een vrouwelijke president. Ja, want bij Hillary Clinton ging dat echt anders. Ja, die maakte dat echt tot een expliciet campagnepunt. Die zei, het is heel belangrijk om nu een vrouw naar het Witte Huis te sturen. Dat is inderdaad niet de kaart die Harris trekt. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de wolf. De provincie Utrecht gaat wolven die voor problemen zorgen vangen, verdoven en zenderen om ze in de gaten te houden. Ecoloog Glenn Lelieveld is betrokken bij dit plan en vertelt wat het inhoudt. Dit is echt met zo'n halsbandzender. Dat ken je misschien nog wel van de natuurdocumentaires van leeuwen in Afrika. Maar ja, dan in ons eigen land, sterker nog, zowat in onze eigen achtertuin in Utrecht. Grote halsbandzender, maar ja, daarvoor moeten we eerst de wolf kunnen vangen. Ja. En je kunt je voorstellen, als je zo'n wolf vangt, ja, die gaat mensen een tijd lang niet leuk vinden. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Animal Rights, een stichting die zich inzet voor dierenrechten en dierenwelzijn, gaat de vergunning van de provincie Utrecht aanvechten. Ze stellen dat het volgens de wet verboden is om beschermde diersoorten als de wolf opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Maar Lelieveld zegt dat het alleen gaat om een wolf die onnatuurlijk en agressief gedrag veroorzaakt. Dat moet worden opgelost. Ja, dat samenleven met de wolf, dat is een soort van compromis. Wij moeten aan onze kant dingen doen als maatschappij. Nou, er zijn niet voor niets ook gebieden afgesloten. Er worden adviezen aan mensen gegeven aan hoe ze zich moeten gedragen. Maar tegelijkertijd aan de andere kant, ja, als één wolf, hè, we hebben zo'n 100 wolven, als één wolf dan echt excessief problematisch gedrag vertoont, ja, dan moet je ook gewoon kunnen handelen. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Vandaag is het Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. In Met het oog op morgen vertelde schrijver Jaap Scholte over de initiatieven van zijn stichting Protect Ukraine, dat het Oekraïense leger en het volk helpt. Hij merkt dat het lastiger wordt om geld in Nederland op te halen om de Oekraïners te steunen. Het is natuurlijk met alles zo dat wanneer het uit het nieuws verdwijnt, is het moeilijker. En wordt iedereen een beetje vermoeid. Wat natuurlijk eigenlijk schandelijk is, want ja, de Oekraïners die raken niet vermoeid, want die kunnen niet vermoeid raken. Want het is eigenlijk zo, wanneer Rusland stopt, is er geen oorlog meer. Maar wanneer Oekraïne stopt, is er geen Oekraïne meer. De stichting doneert onder meer douchekabines voor gewone soldaten. Het blijkt dat eigenlijk de grootste bron van depressie bij militairen aan het front, dus aan de frontlinie, is slaapgebrek. En het gebrek, de onmogelijkheid om je te wassen en om je kleren te wassen. En dat was gisteravond op radio en televisie. De voorpagina's van de kranten hebben bescheiden aandacht voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort van dit weekend, Dorald. Ja, dan gaat het vooral om de uitdaging waar Max Verstappen voor staat. Heeft Verstappen de wind mee op Zandvoort, zo kopt het AD. Een zegen voor Max Verstappen is deze keer niet vanzelfsprekend, aldus NRC. En ook de Volkskrant schrijft over de zwaarste thuisrace voor de Nederlander tot nu toe. Hoewel Verstappen het seizoen dominant begon, gingen de laatste races voor de zomerstop een stuk minder soepel. Vorig jaar had Verstappen veel meer vertrouwen dat hij de race zou winnen, maar het seizoen is nu al een stuk competitiever, vertelt hij in de krant. Al kan de verwachte regen volgens het AD voor een verrassende uitslag zorgen in het voordeel van Verstappen. Er moeten landelijke regels komen over het gebruik van AI bij toetsen en opdrachten in het onderwijs. Daarvoor pleit de Landelijke Studentenvakbond in Nieuwsuur. Met de vraag of studenten het hulpmiddel mogen gebruiken gaan universiteiten en hogescholen op dit moment verschillend om. De ene instelling is daar coulanter in dan de ander. Dat daar niet één lijn in bestaat, vindt de studentenvakbond kwalijk. Het ministerie van Onderwijs zegt dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing, maar dat ze wel werken aan een sectorbrede visie. Voor de overheid een grote uitdaging: in contact komen met uitgeprocedeerde asielzoekers, een groep mensen die vaak uit zicht raakt. De Goed Werk Foundation krijgt dat wel voor elkaar, schrijft NRC. Die helpen mensen die al jaren illegaal in Nederland wonen en overtuigen die mensen om terug te keren naar hun land. Zo gebruikt de overheid de stichting om asielzoekers die ze zelf niet kan uitzetten alsnog te laten vertrekken. Dat doen ze met verschillende methodes. Zo zouden migranten worden verleid met duizenden euro's. En wie daar niet mee akkoord gaat, kan onder druk worden gezet. Dat vertellen 16 voormalige cliënten van Goed Werk aan de krant. De wijnoogst dan, die staat op losse schroeven, kopt de Telegraaf. Vorig jaar hadden de Nederlandse wijnboeren nog een recordoogst. Zo is dat dit jaar totaal anders. Komt vooral door regen, hagel en vorst. Daardoor hangen er minder druiven aan de ranken. En dat is niet alleen hier het geval, maar ook in Wijnland Frankrijk. En toch is er volgens de krant geen reden tot paniek. De prijs van een glas wijn zal niet opeens flink duurder worden. Wijnvoorraad in de hele wereld is namelijk groot genoeg. En bovendien letten steeds meer mensen op hun alcoholgebruik en wordt er daardoor minder gedronken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. In Jemen is het al bijna 10 jaar oorlog. Daar komen nu de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten bovenop. Voor veel Jemenieten is het dagelijks leven een enorme uitdaging. Gevaar, hongersnood en een gebrek aan toekomstperspectief. Psychologen zijn er nauwelijks en dus zoeken veel Jemenieten hun toevlucht tot het kauwen van kat. Op veel plekken in de wereld is het een illegale drug, maar in Jemen is het dit licht verdovende blaadje dat mensen de dag door helpt. Now we're going up very fast, huh? Hoger en hoger de bergen in. Zo'n 2 uur buiten adem. Op weg naar de beste katvelden van het land. En zodra je de stad uitrijdt en het platteland opgaat, zie je hoeveel armoede er is. Mensen die langs de weg slapen. Veel kinderen zonder schoenen die hier rondlopen van school. Is geen sprake. En hoewel het leven in de stad ook nog echt heel wat te wensen overlaat, zie je, zodra je die stad uitkomt, hoe arm het allemaal is. Enorm veel checkpoints onderweg, waar wij keer op keer onze toestemming laten zien. Waar ook weer groepjes mannen kat liggen te kauwen. Geweren om de schouders. So this is the best area for cat? Yes. Dalen. Dalen. Your eyes start to shine already. How much longer, Ayman? Halos. Halos? Yeah, this is the last checkpoint. The checkpoint for Dalen. Okay. Last checkpoint. En dit moet het liedje zijn om de stemming erin te houden. De hitte, het ongemak, kinderen, iedereen plukt mee. Nice field, full of cat. This is money for them. This is money, yeah. The green gold. The green gold. Het groene goud. Eh. Oh, hij de atia kat bel Yemen. Ahsan kat hina. Mazboot? Plukken de bovenste blaadjes. Halen de grote eraf. En tikken het in een soort pakketje. Ja, de best part is het bovenste gedeelte met de kleine, verse nieuwe blaadjes. En dat is wat ze hier dus plukken.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u van grote betekenis kan zijn voor kinderen van nu en van later? Wat is een mooiere nalatenschap dan gezondheidszorg, onderwijs en bescherming voor kinderen die deze zorg anders niet krijgen? Ga naar savethechildren.nl/nalaten en ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Dat beloven wij u, dat wij er voor kinderen zullen zijn. Kinderen van nu en kinderen van later. Morgen is het 7 jaar geleden dat het leger van Myanmar een grootschalige geweldscampagne begon tegen de Rohingya-bevolking, een moslimminderheid. Dorpen werden platgebrand, veel inwoners werden vermoord of verkracht. Honderdduizenden vluchten de grens over naar Bangladesh. En daar zitten in een enorm vluchtelingenkamp in Cox's Bazar inmiddels bijna 1 miljoen mensen. Teruggaan naar Myanmar is voorlopig geen optie, want er is oorlog. Sharine Nijman werkt sinds een paar maanden voor UNHCR in Cox's Bazar. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen de laatste tijd weer verhalen over geweld tegen de Rohingya-bevolking. Verhalen die doen denken aan de verhalen van 7 jaar geleden. Betekent dit dat er ook nog steeds vluchtelingen bijkomen in Cox's Bazar? Ja, die verhalen die horen we natuurlijk al jarenlang. Dat geweld in Myanmar, dat leidt steeds op. En het lijkt wel wie er ook tegen wie vecht. De Rohingya die trekken altijd aan het kortste eind. Op dit moment is de grens tussen Bangladesh en Myanmar niet open. Dus van die kant komen er eigenlijk geen vluchtelingen meer bij. We zien wel de nummers in het kamp groeien. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat de families hier gewoon heel groot zijn. Gemiddeld 5 personen. De helft van de mensen, de vluchtelingen die hier zijn, is kind. Mm-hmm. Dus we zien dat nummer wel omhoog gaan. We denken dat we dit jaar inderdaad de 1 miljoen gaan aantikken. Ja. Dat is natuurlijk een ontzettend trieste mijlpaal. Maar ja, op dit moment is de grens tussen Bangladesh en Myanmar officieel niet open. Nee. En er komen dus veel kinderen bij en bovendien vertrekken er weinig mensen. Ja, er vertrekken inderdaad weinig mensen. Die dat geweld in Myanmar, dat blijft maar aanhouden. Er is op dit moment gewoon geen veilige plek in Myanmar voor de Rohingya. Hoe zijn de omstandigheden in Cox's Bazar? Kunt u ons vertellen, hoe ziet dat kamp eruit? Ja, nou, je moet je voorstellen, dat kamp, we noemen het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Maar eigenlijk is het een groep van 33 kleinere kampen. Maar die zijn allemaal wel enige mate aan elkaar verbonden. Die liggen tussen de heuvels. Het is hier een heuvelachtig gebied. Dikke jungle was er ooit. Daar is niet alles meer van over. Maar die heuvels zijn er natuurlijk nog wel. En tussen die heuvels wonen de mensen in hutten gemaakt van bamboe en zeildoek. Vrij dicht op elkaar met kleine straatjes. Gedeelde toiletten, gedeelde watervoorzieningen. Door de jaren heen zijn er natuurlijk ook schooltjes, buurtcentra, medische voorzieningen gebouwd. Maar het is en blijft een vluchtelingenkamp. En die tijdelijke aard die blijft heel duidelijk zichtbaar. En dat heeft natuurlijk ook als gevolg dat die hutten die zijn niet ontzettend stevig. En daarom zijn de mensen hier ook extreem kwetsbaar voor bijvoorbeeld natuurrampen, klimaatverandering. Alles wat er hier maar voor kan komen qua natuurverschijnselen, daar hebben de mensen ontzettend last van. In januari was hier een ontzettend grote brand, omdat alles kurkdroog was. En nu is de moesson in volle gang. Het regent hier onophoudelijk. Alles staat onder water. Dan zijn er ook vanwege dat heuvellandschap grote modderstromen. Die kunnen echt heel erg gevaarlijk zijn. En het is maar hopen dat er straks als het cycloonseizoen weer begint, dat die het kamp overslaat. Ja. Wat kunnen jullie daar doen als UNHCR voor alle mensen die daar wonen? Nou ja, de eerste levensbehoeften, water, voedsel, onderdak, medische zorg, die zijn eigenlijk vanaf het begin worden die al aangeboden door ons en niet alleen door ons. Het is hier een hele grote humanitaire gemeenschap samen met de overheid van Bangladesh die hier echt constant bezig zijn met dat kamp draaiende te houden. En daarnaast, hoe langer die situatie voortduurt, hoe er komen natuurlijk ook andere benodigdheden die nodig zijn voor deze mensen. Bijvoorbeeld aandacht voor mentale gezondheid. Mm-hmm. De mensen die hier naartoe zijn gekomen, die hebben heel veel meegemaakt. Wat ik net zei, de helft is kind. Maar ook bijvoorbeeld aandacht voor voor perspectief van wat nu. Er zijn veel jongeren in het kamp. En die hebben niet per se uitzicht op een leertraject of een werktraject. Dus dat, ook dat proberen we daar te voor zorgen dat die er zijn. En ook dingen zoals buurtcentra. En dat de mensen toch met elkaar in verbinding blijven. Dat ze toch een invulling kunnen geven aan hun leven. En heel veel voorzieningen in het kamp worden ook... daar wordt aangegeven door de vluchtelingen zelf. Ja. Zoals bijvoorbeeld onderhoud van het kamp, sanitaire voorzieningen, maar ook geestelijke ondersteuning. Zorgen dat al die hutten dat die gerepareerd worden als dat nodig is. Het runnen van die buurtcentra. Dat komt ook echt vanuit mensen zelf. Ja, zoals ook de nooddiensten, zoals de brandweer. Dus wat wij doen is, wij sturen eigenlijk die ondernemingen, die bezigheden ook vanuit de humanitaire gemeenschap. Succes met uw werk daar voor UNHCR. Shari Nijman werkt dus in Cox's Bazaar. Het NOS Radio 1-journaal. Het lijkt iets dat steeds meer tot het verleden behoort. Boodschappen betalen met contant geld. Maar in België promoot de overheid het juist. Sinds een maand worden mensen gevraagd met muntjes te betalen. Want handelaars hebben die tekort, merkt ook verslaggever Helene Daens. De uitbater van café Het Pleintje in Haaltert toont mij hier zijn kassa. Best vol met munten eigenlijk. Maar dit is dus niet voldoende voor een hele dag. Alle dagen is al leeg. En de stukken van 1 en 2 is geen probleem. Maar de muntjes van 10 en van 20 cent, ja, dat is dramatica. Hè? Buiten onder de kerktoren is het markt. En daar dezelfde klachten bij de slager hier. Ja, dus 50 cent, 1 en 2, dat hadden wel tekort. 10 en 20 cent niet. En twee kramen verder bij de bakker. 2 euro, 1 euro, 50 cent, 20 cent, 10 cent, 5 cent. Alles eigenlijk. Er zijn in België eigenlijk meer muntjes in omloop dan ooit tevoren. 4 miljard muntjes, goed voor 1,5 miljard euro. En toch dus die tekorten. Is zo omdat mensen hun muntjes thuis oppotten. Volgens onderzoek gemiddeld 50 munten per persoon die thuis blijven liggen. Waar hebben jullie allemaal kleingeld liggen? Zo kleine spaarpotten en dan uw verzamelingen. Hè? Ja, ik heb wel een klein verzamelingsje van 2 euro en 1 euro zo, dat ik bij elkaar hou. Ik heb ze in mijn auto, ik heb er een aantal gehaald. En normalerwijs, als er tekorten zijn, ook in Nederland, dan kan de overheid munten laten bijslaan. Maar dat willen ze in België dit keer vermijden, vertelt de woordvoerder van Financiën mij, Francis Adijns. Als we zouden inslagen van die 200 miljoen muntjes die niet gebruikt worden in België, er 2% toch in omloop te kunnen brengen dankzij deze campagne die we nu voeren, dan zou ons dat een kostenbesparing zijn van 5 miljoen euro. En twee, ook wel een ecologisch plaatje die eraan verbonden is ook, want de grondstoffen om die munten te slaan zijn niet te vinden in België, ook niet in Nederland, maar komen van Zuid-Amerika. Het ontginnen, het transport, heeft een ecologische voetafdruk ook. En de bedoeling is dus dat Belgen deze zomer met hun spaarvarken naar de markt gaan. Ik heb dat van mij ook opgediept, dus eigenlijk een spaarkoe. Mag ik een matte taartje, alsjeblieft? Matte taartje? Ja. Dat zal het zijn. Moet eens kijken hoeveel spaargeld ik heb verzameld. 1 euro. Nu laat ik het geld iets te letterlijk rollen. En ik ben dus blijkbaar niet de enige. Want die campagne van de overheid, daar heeft u van gehoord. Ja, zeker. En het werkt bij de mensen. Ze komen langs hier. Met hun spaarpot? Ja. Allee, dat is niet letterlijk hun spaarpot, maar toch wel... Ja, ze maken hem leeg en ze komen wisselen. U had dat gehoord van die campagne? Ik had dat gehoord van die campagne, ja. Ik heb ze geteld, gesorteerd. Ik kon er deze week naar de bank mee. Mag ik eens vragen, hoeveel was het? Oh, het was maar een 10 euro. 10 euro, dat valt dan nog wel mee. Maar sommige mensen nemen die campagne net iets te serieus, vertelt mij hier de mevrouw van de slagerij. Ja, ik heb soms klanten dat zeggen hier 100 euro klein geld. Hè. Echt waar? Ja, ja. Ongelooflijk. Tuurlijk, ja, dat stoort niet. Maar wij zijn ook de bank niet. Hè. Maar voor de Belgische overheid dus alvast een hoopgevend resultaat. Pas na de zomer beslissen ze of er inderdaad genoeg nieuwe munten in omloop zijn gekomen. Van Belgische kwaliteit. En ik hoop dat u er iets mee kan met die kleine centjes, hè? Ik wil vast. Dank u wel. Duidelijk is in elk geval dat contant geld in België terug is van nooit weg geweest. Het was een bijdrage van verslaggever Helene Daans. In Mexico staken de rechters. Ze zijn boos over nieuwe juridische hervormingen die president López Obrador in zijn laatste weken van zijn termijn wil doorvoeren. Volgens deze plannen worden rechters niet meer benoemd, maar gekozen door het volk. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waarom wil López Obrador die hervormingen nog op de valreep invoeren? Nou, het gaat juist om die valreep. Want López Obrador heeft nog een maand ongeveer te gaan voordat zijn termijn afloopt. En die grootste hervormingen wil hij in die laatste maand gaan doorvoeren. En dat komt omdat in september het nieuwe congres aantreedt. En na de afgelopen verkiezingen heeft zijn partij, Morena, daar de absolute meerderheid. En zij kunnen dus grondwetshervormingen gaan doorvoeren. En López Obrador zegt over dit huidige juridische systeem in Mexico dat er veel corruptie is, dat het veel te lang duurt voordat zaken worden opgelost. Dus hij zegt dat met verkiezingen rechters dichter bij het volk worden gebracht. Het is ook zo dat hij de rechterlijke macht eigenlijk niet zo mag, omdat ze zijn eerdere hervormingen hebben geblokkeerd. Dus het is ook een soort van wraak. Maar goed, als deze hervorming het haalt, kan dus eigenlijk iedereen die rechten heeft gestudeerd zo verkozen worden tot rechter, los van het cv dat ze hebben. En de rechters, die vinden dat dus geen goed idee. Waarom niet? Nou, om verkozen te worden, dat is gewoon politiek. Dus dan moet je campagne voeren. En in Mexico, met name op lokaal en regionaal niveau, campagne voeren betekent dus dat je geldschieters moet hebben. En in Mexico betekent dat al heel snel dat je drugsgeld krijgt. Dus critici die vrezen dat de georganiseerde misdaad op deze manier nog meer invloed krijgt, nog meer macht kan uitoefenen op het juridische systeem, en dat rechters zonder ervaring het zelfs zo tot het Hoge Rechtshof kunnen schoppen. En daar komt bij dat veel mensen die hun hele leven in het systeem hebben gewerkt nu hun baan kunnen verliezen. En het is ook gewoon natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van het checks and balances systeem in Mexico, dat echt wel een grote klap krijgt zo. Dus als je die enorme macht van die regeringspartij ziet, dan zou je kunnen zeggen dat de democratie met dit soort hervormingen wel een beetje op het spel staat. Kritiek komt dan ook niet alleen van de rechters, maar ook van de Amerikaanse ambassadeur in Mexico. Hij zegt dat hij graag met de president in gesprek wil. Wat denk jij, haalt dat iets uit? Nou, dat denk ik niet. Kijk, allereerst is het al heel opvallend dat de VS deze kritiek uit. López Obrador heeft zich best wel vaak al op het randje begeven van wat democratisch is. En de VS hebben daar nooit wat van gezegd, omdat ze Mexico en López Obrador keihard nodig hebben. Zeker op het gebied van migratie is Mexico echt een sleutel, hè, bij het tegenhouden van migranten. Dus Mexico werd altijd met fluwelen handschoen behandeld. En López Obrador weet dat. Dus kritiek van de VS, hij noemt het interventionisme. Hij zegt het gaat hem niet op andere gedachten brengen. Dus zo'n gesprek, dat zal meer voor de bühne zijn. Maar het heeft er eigenlijk alle schijn van dat deze hervormingen er gewoon gaan komen. Dank, Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. De sport. De 3x3 basketballers zijn goed begonnen aan het EK. Zowel de mannen als de vrouwen zijn door naar de kwartfinale van het toernooi in Wenen. In de groepsfase wonnen de mannen onder meer van gastland Oostenrijk. Maar dat was wel met moeite, zegt commentator Ronald van Dam. Ja, ze slepen hem uiteindelijk wel uit. En dat was mooi om te zien. En dan was dit keer niet Wörthy de Jong die de beslissende bal erin knalde, maar Julian Jaring. Dus dat is ook wel het goede van die Nederlandse ploeg. Ze hebben meerdere wapens. En ze winnen makkelijk van Azerbeidzjan en pakken dus nu Oostenrijk in een spannende wedstrijd. Ze zijn hot. De vrouwen wonnen van Letland en Hongarije. De Bundesliga is gisteravond sensationeel van start gegaan. Landskampioen Bayer Leverkusen ging door waar het vorig seizoen mee was geëindigd. Dat wil zeggen diep in blessuretijd toeslaan. Een ongekende ontsnapping noemt magazine Football International het. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach viel de beslissende 3-2 vanaf de penaltystip in de 11e minuut van de blessuretijd. Bij Leverkusen speelde Jeremy Frimpong de hele wedstrijd mee. Ook in eigen land werd er gisteren gevoetbald. In de eerste divisie is eredivisie-degradant FC Volendam nog altijd niet van de hatelijke nul af. Het verloor gisteravond met 2-1 van ADO Den Haag. Net als in de vorige twee wedstrijden liep Volendam opnieuw op tegen een rode kaart. Spits Henk Veerman stond met enig chagrijn verslaggever Mark Kloostra te woord. Weer een rode kaart, dat brak zijn team op. Het is gewoon heel vervelend met die rode kaart elke keer. En de eerste twee kunnen we daar helemaal op afschuiven. Vorige week een rode kaart maken ze alsnog die goal. Ja, en nu had het er niet eens superveel mee te maken. Maar mag je in principe verliezen uit bij Den Haag. Alleen nu moeten we wel de rug rechten richting de Bosman. En de Telegraaf sprak met Formule 1-baas Stefano Domenicali over een precair onderwerp in de Nederlandse autosport. Is de Dutch Grand Prix in Zandvoort, die dit weekend wordt verreden na 2025, ten dode opgeschreven? Dat is de vraag. Het korte antwoord is volgens Domenicali nee. Hij weet zeker dat de Nederlandse Grand Prix zal blijven bestaan. Of nu jaarlijks of afwisselend met een ander Europees circuit is. De bal ligt meer bij Zandvoort dan bij ons, zegt hij. En hij voegt eraan toe dat het evenement nu een heel lokaal, vrijwel puur Nederlands ding is. En daarom wel wat internationaler mag worden. Om zo meer mensen aan te trekken uit het buitenland. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun Moon? J.J. Kiel was dat, Cajun Moon. Bij het Formule 1 weekend in Zandvoort rijden niet alleen Max Verstappen en zijn collega's, maar ook 16 vrouwelijke coureurs die uitkomen in de F1 Academy. Deze klasse is 2 jaar geleden opgericht met het doel om vrouwen op te leiden voor de Formule 1. Het is voor het eerst dat de races van de F1 Academy en de Formule 1 in hetzelfde weekend worden verreden. Coureur Stefan Cox, die zelf uitkwam in de W-series, de voorloper van deze F1 Academy. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het voor deze vrouwelijke coureurs om tijdens zo'n Formule 1 weekend te racen? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. In het voorprogramma van de Formule 1 racen brengt altijd natuurlijk heel veel dingen met zich mee. Het is voor die meiden heel druk. Ze moeten allerlei media-activiteiten ondergaan. Er rijden ook 3 Nederlandse meiden mee dit weekend. En voor hen is het natuurlijk extra speciaal. Mm-hmm. Dus het is gewoon een heel mooi weekend voor ze. En dat ze het platform van de Formule 1 mogen gebruiken, dat is echt uniek eigenlijk. Ja, veel media-aandacht, veel publiek ook. Zeker, veel publiek. Dus ze krijgen echt een beetje de ervaring die de Formule 1-coureurs ook krijgen. Ze moeten heel veel fans te woord staan en allemaal dat soort dingen doen. Dus naast het racen zijn ze ook nog heel erg druk deze weekenden. U kwam zelf uit in de W-series. Dat was dus ook een raceklasse voor vrouwen, maar die is inmiddels opgeheven. In hoeverre was dat anders dan de F1 Academy? Nou ja, ik denk dat de F1 Academy gewoon de verbeterde versie is van de W-series. Met de W-series is echt wel een begin gemaakt om vrouwen in de autosport in de lift te zetten. Dat was natuurlijk gewoon... Kijk, autosport is altijd gewoon echt een mannenwereld geweest. En je ziet gewoon dat met de W-series echt een start gemaakt is met het promoten van vrouwen in de autosport. En dat er ook meer animo is gekomen voor vrouwen in de autosport. Eigenlijk vanaf, nogmaals, de start van die W-series. En dat heeft een aantal jaren goed gedraaid. Maar op een gegeven moment was heel groots opgezet. Er was heel veel geld. En op een gegeven moment was dat op en weg. En werd het eigenlijk opgedoekt. En toen heeft Susie Wolf samen eigenlijk met Formule 1... met het format op het platform van de Formule 1 gezet. En ja, nu hebben ze het eigenlijk gewoon beter gedaan. Mm-hmm. En je gaf het zelf ook al aan net in de aankondiging. Het zijn maar 16 vrouwen. Dus het zou mooi zijn als er nog een paar bijkomen. Maar dat het zo nu opgezet is, is echt al een stap vooruit, moet ik zeggen. Waarom is het toch zo'n mannenwereld? Ja, geen idee. Ik denk dat auto's en autoracen wordt met mannen geassocieerd. Mm-hmm. Ik ben nu 30 en toen ik in Formule 4, dus in dit soort klasses, waren we gewoon echt in een numerieke minderheid. En dus er was ook toen geen platform om vrouwen bij elkaar te zetten en te zeggen van we gaan met elkaar racen. En verandert dat? Wordt het populairder ook onder meisjes? Ja, 100%. Ik denk zeker dat het populairder wordt. En dat zie je nu ook. Je ziet ook dat nu dit F1 Academy, omdat het zoveel aandacht krijgt, ook weer hele jonge meiden in de kart doet zetten. Dus dat is wel heel leuk om te zien, een hele leuke ontwikkeling. En er zit natuurlijk, moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Kijk, dit is een opstart. Maar uiteindelijk willen, denk ik, en spreek voor mezelf, maar ik denk voor al die meiden die daar racen, willen zich uiteindelijk kunnen meten met de mannen. Mm-hmm. En de autosport biedt daar ook wel de mogelijkheid toe. Is een van de weinige sporten die daar de mogelijkheid toe biedt. Ja. Dus het is heel mooi dat ze dit kunnen doen met elkaar. Dat ze als vrouwen zich kunnen profileren. Maar het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat je ongeacht tegen welk geslacht gewoon het snelste wil zijn. Dat je je kan meten met de mannen. En een ander doel is ook toch om ooit weer zo'n vrouw in een stoeltje van de Formule 1 te krijgen? Jazeker, dat zou natuurlijk super mooi zijn. En het is te hopen dat F1 Academy daar eigenlijk een ondersteuning aan biedt. En ik denk wel dat zeker mogelijk is. Ja, er wordt alles aan gedaan om het mogelijk te maken. Alle Formule 1 teams zijn er al bij betrokken. Er zitten een aantal van die meiden die stromen door naar een soort reserverol of ambassadeursrol binnen de Formule 1 teams. Dus die mogelijkheid, als die er is, dan wordt het wel door dit ook gecreëerd. Er wordt aan gewerkt. En de toekomst zal uitwijzen of het voldoende is. Heel hartelijk dank en een fijn weekend. Alvast Stefaan Cox. Dankjewel. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Arthur Chapin is de gast met zijn nieuwe boek Het Stravinsky-spel. Kijk, zo'n boek wordt geboren vanuit nieuwsgierigheid naar iemand. Violenbouwer Hubert Delaunay maakt van de Hollandse viool zijn levenswerk. Ik denk altijd dat de viool heel erg symmetrisch is en heel erg perfect. Maar eigenlijk is iedere viool anders. En hoe kunnen we onze democratie beschermen tegen de machtige big tech? Marietje Schaken vertelt erover. Dus dat we veel minder blind gaan vertrouwen op beloftes van bedrijven. En Lidewij de Paris is de recensent van dienst. Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Kerst met André Rieu in het Mac Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel.

Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. We hebben groot ingekocht en garanderen de laagste prijs van Nederland. Deze zomer profiteer je van gratis montage. Maak dus snel jouw afspraak. Dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een drama gisteravond in de Duitse stad Solingen, in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Auf einem Stadtfest in Solingen in Nordrhein-Westfalen hat es am Abend einen folgenschweren Angriff gegeben. Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein. Dabei wurden mindestens 3 Menschen getötet, 5 weitere wurden schwer verletzt. 5 Menschen raakten zwaar gewond en de dader is nog op de vlucht. Correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, die steekpartij was op een feest, hè, een stadsfeest ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Solingen. Wat is er gebeurd? Ja, dat is een feest waar normaal in een weekend tienduizenden mensen op afkomen, met muziek, met theater, met allerlei voorstellingen. En rond 21:15 s'avonds gisteren is daar iemand geweest die met een mes op het publiek heeft ingestoken. Het lijkt erop dat hij gericht bij mensen op hun nek erin gestoken heeft. Daar zijn meerdere mensen bij op de grond gevallen, volgens ooggetuigen die erbij waren, die dat ook aan lokale journalisten hebben verteld. En uiteindelijk is de politie ingezet, is er groot alarm geslagen, zijn er delen in de stad afgesloten, omdat duidelijk was dat het niet ging omdat mensen die onwel zijn geworden, maar echt mensen die zijn aangevallen. Mensen hebben natuurlijk bloed gezien. En de politie heeft toen opgeroepen, eigenlijk iedereen opgeroepen om het centrum te vermijden. Groot alarm, zeg je, maar ik neem aan ook grote paniek, want er waren dus heel veel mensen bij. Ja, volgens lokale kranten lijkt dat mee te vallen. Een kwartier nadat het gebeurde, ongeveer een kwartier daarna, kwam de organisator op het podium bij het optreden dat toen aan de gang was. En die heeft het publiek opgeroepen om de plek rustig te verlaten. En er zijn wel enkele mensen geweest die echt gevlucht zouden zijn, maar de meeste lijken inderdaad rustig daarvan weg te zijn gelopen en naar huis te zijn gegaan. En is het feest daarna ook gestopt of is er nog iets doorgegaan daar? Nee, gisteravond is ook vrij snel al besloten om het festival helemaal stil te leggen. Ook uit respect voor de slachtoffers. Er is in de stad in een café een opvangcentrum ingericht. En er is inmiddels ook een hulplijn voor mensen die misschien nog wel iemand vermissen. De dader is nog voortvluchtig, is ook geen spoor van, hè? Dader, zeg ik, of daders. Is er iets bekend over wat hierachter zou kunnen zitten? Heel weinig. Inmiddels gaan ze er wel vanuit dat er 1 dader is, niet meerdere. Er zijn ook getuigen gehoord door de politie. Maar ze hebben eruit nog geen beeld kunnen opmaken van hoe de verdachte eruit ziet. Het lijkt erop dat er dus 1 dader is die willekeurig in het publiek op mensen in heeft gestoken, wel gericht op hun nek. En daarom spreekt de politie nu ook duidelijk van een aanslag. Maar verder is dus nog niet duidelijk hoe diegene eruit ziet. En is er ook een oproep om, als je foto's of video's hebt, om die aan de politie te sturen. Want ja, zoals je al zei, de zoektocht naar de dader die is nog steeds in volle gang. Dankjewel, Charlotte Waiers. Bedreigingen aan het adres van burgemeesters lijken aan de orde van de dag. En dat maakt die baan niet populairder. Zo'n 40 gemeenten hebben op het moment een vacature. Tegelijkertijd is de opleiding voor zij-instroomburgemeesters van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters juist populairder dan ooit. Hilde Westera is directeur van dat genootschap. Goedemorgen. Goedemorgen. De aanmeldingen stromen binnen bij u, hè? Hoe komt dat? Ja, fantastisch. Ja, dit jaar zelfs meer dan 100 geïnteresseerden, terwijl we er normaal zeg maar rond de 20, 30 per jaar hebben. Ja, ik vermoed dat dat dus mede te maken heeft met het feit dat er aandacht is voor een dalend aantal sollicitanten in die vacatures. Dat meer mensen denken, nou, misschien moet ik dan eens een keer een gokje wagen. Je kansen zijn natuurlijk wel groter. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat meespeelt. Maar ook dat we meer bekendheid hebben gegeven aan dat programma. Ook commissarissen van de Koning bieden daar meer, geven er meer bekendheid aan. Dus ja, dat trekt wel mensen dus, blijkbaar. Ja. Gelukkig. Gelukkig zegt u, want er zijn dus een hoop open plekken voor burgemeesters. Maar mensen laten zich dus niet afschrikken door de aanhoudende bedreigingen gericht aan burgemeesters. Nou, we vermoeden dat dat wel een rol speelt. Dat weten we ook uit het zij-instromersklasje wel. Dat uiteindelijk wel een aantal mensen besluiten om niet te gaan solliciteren. Omdat het wel effect kan hebben natuurlijk op je persoon en ook op je eventuele gezin of je partner. Mm-hmm. Maar we vermoeden dat er meerdere redenen zijn waarom dat aantal aan dalen is. En hopelijk is bedreiging daar niet de grootste van. Maar daar wordt onderzoek nog naar gedaan. Ja, want u zegt we vermoeden. Wat vermoedt u? Wat de oorzaak is van het dalend aantal sollicitanten. We denken dat dat mede te maken heeft met gewoon de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor in heel veel branches lastig om sollicitanten te vinden. En ja, waarom eigenlijk niet dan ook voor het burgemeestersambt en het openbaar bestuur zijn ook veel vacatures. Maar wat mogelijk ook bijvoorbeeld mee kan spelen is, je moet verhuizen als je ergens burgemeester wordt. Je moet wonen in de plaats waar je burgemeester wordt. En dat, ja, dat heeft ook invloed, wel voeten in de aarde natuurlijk. Ja. Je moet wel verhuizen, je moet je gezin meenemen. Je moet geschikt huis zien te vinden, betaalbaar huis. Dat is nog niet altijd even makkelijk. Nee. Wat voor mensen melden zich bij uw programma? Nou, het programma is met name bedoeld voor zij-instromers. Dus mensen die niet het standaard profiel hebben. En het standaard profiel is eigenlijk dat je wethouder bent geweest. Dus wethouders mogen niet deelnemen. En het is bedoeld voor mensen die wat ondervertegenwoordigd zijn in het burgemeesterskorps. Dus vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en jongeren of mensen onder de 40. Dus dat is de groep waar we uit putten. Maar met name de zij-instromers. Dus een ander profiel, dat is echt wat we zoeken. Hilde Westera, wij komen zo bij u terug. Maar ik ga eerst even praten met iemand die dat klasje heeft gevolgd. Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u deze opleiding gaan doen? Ik ben in ieder geval in eerste instantie erop geattendeerd door iemand uit mijn netwerk. En zelf had ik ook wel interesse. En eerlijk gezegd hinkte ik ook op twee gedachten. Ik ben in het traject geweest voor de functie van wethouder. En vanuit hetzelfde netwerk werd aangegeven van, goed, er is een burgemeesteroriëntatieprogramma. Mm-hmm. Wellicht is dat iets voor jou. Ja, en hoe zagen die lessen eruit? Nou, in ieder geval heel inspirerend. Natuurlijk ook door de samenstelling van de groep mensen waar ik in zat. En in ieder geval 3 tweedaagse bijeenkomsten en een slotdag. Mm-hmm. Dus een vrijdag en een zaterdag. Vrij intensief en zeer nuttig. En u zegt de samenstelling, dus het is wat mevrouw Westera ook zegt, het was een diverse groep. Het was een diverse groep, nou ja, redelijk divers. Als je het hebt over de verhouding man-vrouw. Mm-hmm. Als je het hebt over culturele diversiteit, niet helemaal, nog niet helemaal. Misschien meer dan gemiddeld, maar het kan nog altijd meer. Dat kan nog meer. Ja. En, maar ik denk dat de profielen van de mensen zelf, dat maakte dat heel interessant. Eigenlijk niet eens zozeer de verhouding vrouw-man. Nee, precies. Of culturele diversiteit. Maar de achtergronden. Maar de interessante mensen die erbij waren. De achtergronden. Eigenlijk meer het profiel wat iedereen meeneemt. Het waren ook hele mooie gesprekken met elkaar. Sprak u dan ook over de negatieve kant van de zaak die je soms in het nieuws hoort? Dus bedreigingen bijvoorbeeld. Heeft u daar met elkaar ook over gehad? Ja, uiteraard. Maar ik denk dat goed bedreigingen, maar ook de dynamiek van het werk. Zeker. Ik denk dat alle aspecten van het burgemeesterschap aan de orde zijn geweest. Maar heeft u al gesolliciteerd op een vacature voor burgemeester? Nee, ik heb nog niet gesolliciteerd. Ik kijk wel rond. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk wel heel veel factoren die bepalen of je besluit te solliciteren. En wat ik van één persoon weet die in het traject gezeten heeft, dat het een vrij intensief traject is. Het is ook geen kwestie van ik probeer het even, tenminste niet voor mij. Op het moment dat ik zal solliciteren, dan ben ik de burgemeester voor de stad. Mm-hmm. Ga ik dan voor? En dat vraagt gewoon een zorgvuldige afweging. Ja. Dank, Linda, nooit meer. Ga ik terug naar Hilde Westera, want van het Genootschap van Burgemeesters. We horen mevrouw nooit meer zeggen, ik heb nog niet gesolliciteerd. In zo'n 40 gemeenten zoeken ze een burgemeester. Helpt het klasje wel al om de krapte daar wat op te lossen? Zijn er mensen die wel al gesolliciteerd hebben? Dat hoor ik natuurlijk niet van iedereen. Ik hoor het pas als ik ook echt zie dat ze burgemeester zijn mm-hmm. geworden. Dus er komen inderdaad uit elk klasje komen meerdere burgemeesters voort. Soms zelfs tijdens het programma al dat iemand burgemeester wordt. Maar die mensen die solliciteren en het niet worden, ja, dat hoor of zie ik niet. Hè? Want dat is natuurlijk een geheime procedure. Maar het heeft zeker effect. Nee, daar ben ik 100% zeker van. Ja. Ja. Is dit de oplossing om meer burgemeesters te krijgen? Nou, ik denk dat het een van de oplossingen is. Ik hoop ook dat we, zeker gezien het aantal van dit jaar geïnteresseerden van 100, dat we misschien nog eens twee programma's mogen draaien. Maar dat heeft ook met financiën te maken. En ik denk dat het vooral ook belangrijk is om veel bekendheid te geven, wat je zegt, aan die vacatures die er nu zijn. Dus niet alleen maar via via bepaalde websites, haar eigen sites, maar ook misschien gewoon in de kranten, social media. Meer bekendheid aan die vacatures, maar ook over het ambt. Dat helpt wel. Nou, op de radio bijvoorbeeld. Dank Hilde Westera van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En ook dank Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Dorald, als student het jezelf wat makkelijker maken door AI te gebruiken. Daar is de ene onderwijsinstelling wat coulanter in dan de andere. Ja, en dat moet anders. Dat is de oproep tenminste van de Landelijke Studentenvakbond in Nieuwsuur. Die vakbond vindt dat er duidelijke afspraken moeten komen over het gebruik van AI bij toetsen en opdrachten in het onderwijs. Dat daar nu niet één lijn in bestaat, vindt de studentenvakbond kwalijk. Volgens hen ontstaat nu de situatie dat studenten op sommige onderwijsinstellingen leren hoe je met AI moet omgaan. Maar als ze dan later ergens anders gaan studeren en dat toepassen, dan zijn ze ineens fraudeur. Het ministerie van Onderwijs zegt dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing. Maar dat een sectorbrede visie in de maak is. Het bisdom Roermond bereidt zich voor op de installatie van bisschop Ron van den Hout, schrijft L1. Iets waar Van den Hout eigenlijk nog niet klaar voor was. Hij is nu 7 jaar bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden. En de verplaatsing van het noorden naar het zuiden voelde voor hem eigenlijk iets te snel. Maar toen vanuit het Vaticaan het verzoek kwam voor het bisdom van Roermond, toen kon hij geen nee zeggen. Ik heb mezelf bij mijn priesterwijding ter beschikking gesteld van de kerk en van God. En als ze je ergens nodig hebben, dan doe je dat. Dat vertelt hij in een interview met het Nederlands Dagblad. De installatie is later vanochtend in de Sint-Christoffel-kathedraal. Er worden zo'n 1000 gasten verwacht. De formatie in België kwam afgelopen week muurvast te zitten, dus moest gisteren de koning eraan te pas komen. Die heeft nu de Waalse politicus Maxime Prévot aangewezen als bemiddelaar, schrijft de VRT. En die krijgt 10 dagen de tijd om de formatie weer op de rails te zetten. Prévot zegt dat haantjesgedrag hem niet ligt en volgens de Belgische omroep zal die gematigde uitstraling ongetwijfeld meegespeeld hebben in de keus van de koning om juist hem aan te stellen als bemiddelaar. Prévot is leider van de Franstalige centrumpartij Les Engagés. Dat is een van de 5 partijen die nu in België samen de coalitie moeten gaan vormen. Maar daarvoor moeten er brokken gelijnd worden, zegt de VRT. Vluchtelingen die familie willen laten overkomen moeten bijna 2 jaar wachten voordat de IND aan de beoordeling begint. Dat meldt de Volkskrant. Bijna 40.000 nareizigers wachten nu in het buitenland op een beslissing. De achterstanden bij de IND zijn al langer een probleem. De dienst slaagt er al jaren niet in om de verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen. De IND verwacht dat de nareisverzoeken die deze zomer zijn binnengekomen pas in april 2026 worden bekeken. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Eleanor Rigby. In Nederland wordt vandaag stilgestaan bij Oekraïne. Het is de 33ste onafhankelijkheidsdag waarop het land zich losmaakte van de voormalige Sovjet-Unie. Ondertussen gaat de oorlog met Rusland door. Op meerdere plekken zijn acties. In Den Haag bijvoorbeeld is een hardloop-evenement, Run for Ukraine. En verslaggever Vincent van Rijn is in Roermond. Vincent, goedemorgen. Wat gebeurt daar? Hier worden vanochtend vrijheidsnetten gemaakt op deze onafhankelijkheidsdag. En dat gebeurt niet alleen in Roermond, maar ook in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en nog op wat andere plekken. En naast mij staan nu vier van de initiatiefnemers. Hanna Sikareva Tolstik, die hier met haar man en drie kinderen woont. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook een van haar dochters is hier, Jeva van 12, Veronica van 13, een vriendinnetje, en Diana van 13. Allemaal sinds een jaar of twee woonachtig in Roermond. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat hier vanochtend gebeuren? What's going to happen here, Hanna? Today, Independence Day of Ukraine. And for all nations in the world, it's important. And for us, it's important. But last 2 years, today, it's a very important moment for all us Ukrainians. Because right now, today, our soldiers fight for freedom and for independence. And today, we decide to organize big action. And we will make freedom nets in 7 cities in Netherlands. It will be in Roermond, in Amsterdam, in Schiedam, in Den Haag, in Haarlem and in Breda. Ik ga het even vertalen. Er worden hier vrijheidsnetten gemaakt vanwege Onafhankelijkheidsdag. Dat is natuurlijk voor alle landen altijd een belangrijke dag. Maar nou, speciaal voor Oekraïne, waar natuurlijk zo hard gevochten wordt. Jeva, hoe zien die netten eruit die jullie vandaag hier gaan maken? Ze zijn netten waar die lijntjes in zitten. En als je van boven kijkt, dan kun je een tang niet zien als je het opdoet. En dat, dat kun je met zo'n net het beschermen, wat kan helpen. Ja. Die netten die worden dus vandaag gemaakt. En hier liggen de stoffen, die liggen hier al klaar, hè, in de tas. Ik zie groen. Wat zijn dit voor stoffen? Waar komen deze stoffen eigenlijk vandaan? Weet je dat, Jeva? Ja, dat is gewoon van alle plekken van Roermond. We hebben dat al van alle mensen gebracht. Een dingetje, twee dingetjes. En gisteravond hebben we met mensen alle geknipt. Die stroken zijn ze allemaal geknipt. Het zijn nu lange stroken. Ja, ja. En ja, dat was leuk, maar ook een beetje moeilijk. En ja, Ja. Mensen komen zo meteen uit het station. En wat is dan de bedoeling, Diana, wat de mensen doen? Gewoon, ja, kijken naar ons. Ze misschien willen vragen, wat is er? Ja, en ze gaan gewoon iets doen, werken. Ja. Of ja, naar de markt. Ja, maar het is... Het is ook bedoeld om dat ze mee kunnen helpen, toch? They're going to help. Ja, zeker. We expect that people will ask us and we prepare some instruction for volunteer and we prepare instruction for Ukrainian people in Ukrainian language and for Dutch people in Dutch language. Ik zie ook nog blauwe en gele strookjes. Dat is niet als camouflage net bedoeld. Waarvoor is dat dan? Ja, om mensen te komen, om die knoten te maken en om te denken over Oekraïne, wat is er nu gebeurd. Wat, ja, ze kunnen het een beetje meer voelen, wat is er dan en ja, een beetje, ja. Die is meer symbolisch bedoeld. Ja, meer symbolisch, ja. Ja. Precies. It's color of our flag. We have a flag, it's yellow and blue. And we know, the most of the people know. Yeah. Yeah, and today we will use yellow and we will think about our broad. It's broche. It's yellow. It's our broche. And blue. It's about sky. Sky, safe, safe sky. It's Independence Day, Hannah. I can also imagine that it's a difficult day for you. Yes, of course. Today we will think about our hero, who died. Sorry. Sorry, I didn't mean to make you cry. Yeah, yes. The emotion is there. Emotion is here because. Every hour morning start from news from Ukraine. Every hour morning, and we think about it. We all day we can go to work, we can go to study, but in heart, in our brain, sorry, we think about people who right today can be die for our freedom, for our independence. Sorry. Ja, Hannah vertelt van ja, we gaan hier zo goed mogelijk. We gaan zo goed als mogelijk door met ons dagelijks leven hier. We gaan naar werk, maar het zit altijd in onze gedachten. Thank you so much for being here. En succes vandaag. En ik hoop dat er heel veel mensen langskomen voor jullie. En nou, meehelpen. Meehelpen knopen met het net. Ja, dankjewel. Dankjewel. En fijne dag. En succes. 3 voor het weekend. Politie gaat opnieuw actie voeren tijdens eredivisiewedstrijden voor het vroeg pensioen. Bij Almere City PSV en SC Groningen AZ is daarom geen politie aanwezig. In Rotterdam is morgen het afscheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Na 15 jaar stopt hij als burgervader. De inwoners kunnen in het park bij de Euromast afscheid nemen van Aboutaleb. Zijn laatste dag als burgemeester is officieel op 1 oktober. En in Zandvoort is de kwalificatie van de Grand Prix. Commentator Louis Dekker heeft hoge verwachtingen. Dat de kwalificatie wel eens heel spectaculair kan worden. Want als het gaat regenen, dan wordt de zaterdag leuker dan de zondag. De zondag ziet er droog uit. Zandvoort is moeilijk inhalen. Bot gezegd kan ik zeggen, dan kan zo'n zondag zomaar een beetje gaan zoals Monaco. Een optocht waar het moeilijk inhalen is. Maar de zaterdag krijgen we als eerste. En dat kon wel eens de grote verrassing van het weekend worden. En de Formule 1 is live te zien op NPO 1 en uiteraard ook te volgen hier op NPO Radio 1. En dit was het NOS Radio 1 journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen kunt u hier luisteren naar Nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Dorald Megens heeft ook nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een mooi weekend. Ster. Nu in Museum Cobra. Creaties van kunstenaars met een beperking naast de wereldberoemde werken van Karel Appel en Constant. Een eindeloze wereld van inspiratie, puur en onbevangen. Kunst zonder wetten en regels. Niet begrensd door welke beperking dan ook. Endless Imagination. Te zien tot 15 september in Museum Cobra Amstelveen. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af.